Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok, zer modu zaudete zuek guztiok? Bueno, ba, asteburua pasa da, astelena da, eta Koldo Nagusiaren ohiko asteleneroko buletina entzun ostean, ben auzue, Xabier Martinez Antoñana, bueno, ba, Bebidasoa eskualdeko kirol emaitzak errepasatzeko prest. Egun normal batean, Janpegarokaren agurtuko nuke, baina gaur ez dut hori egingo, bidaian baita. Presof bidean da, baina lasai, sarreran, parte hartu ez duen arren, ba bere berriak izango ditugulako. Emaitzei dagokionean, sarrera gisa, bueno, ostiral biribila izan zen Bebidasoa eskualdeko kirol talde nagusientzat. Zazpietan, Kalahorraren aurka 2-4 irabazi zuen Real Unionek, birritan jarri zen markagailuan aurretik, etxeko taldea, Kalahorra, baina birritan berdindu zuen Aitor Zulaikaren taldeak eta bigarren zatian Llamasek eta Praderak neurketa erabakita utzi zuten. Erreskadan bi garaipen, Deportibo eta Kalahorra, 12 puntu ditu Real Unionek eta datorren jardunaldian Bilbao Athleticen aurka jokatuko du Lezaman. Bidasoari dagokionez, 9etan hasi zen, 100-100 edukiera zuen hartalekun, eta, bueno, ba, balonmano Ciudad Logroño hori, ba, 31-29 irabazi zion, azken minutuak berdinduak izan ziren arren, bigarren zatian 5-6 goleko errenta izan zuen Bidasoak, epaiek 7-7 aurka jokatzen utzi zutenean, bueno, ba, Bidasoak kanpoko taldea baino gehiago zela erakutsi zuen, Leongo kolpearen ostean, 2 puntu, Patrikan eta jada Presofen da Bidasoa biharko neurketari aurre egiteko. Bebidasoa eskualdeko futbol, errugbi eta eskubaloi taldeen emaitzak zuen ganatuko ditugu ere bai, eta noski Hondarribia Gran Slameko emaitzak aipatu ere, Arbe eta Lopezek eskuratu zuten txapela txapelketa honetan. Beti bezala denbora badugu, Euskal Herriko talde nagusien asteburuko jarduna ere ekarriko dugu mahai gainera, beraz denbora gehiago galdu gabe, has dezagun Kiroletik saioaren emankizun berri hau. Sufritzen jakin, garaitzen ere bai, garaipen handia erdietsi zuen Real Unionek La Planilla futbol zelaian, birritan aurreratu zen Kalahorra 2-4 mendean hartu zuen, eta 12 punturekin kokatu da sailkapenean. Eromena da, lehen zatian hobekien deskribatzen duen hitza. Astapeneko minutuetan, bi taldeak areara arriskuarekin iritsi ziren, Real Union birritan eta erasokorrago. Txuri beltzek gola hurbil izan zuten, baina Kalahorra izan zen lehena baloia sarera bidaltzen. Errealeko arrobian ezitutako Jorge Martinez Losak lehen aukeran egin zuen gola Kalahorrarentzat, honen burukadak txustak gelditu zuen, baina bizkor ibili zen aldaratzean Kalahorra aurretik jartzeko bana, bueno, bat 0 lehenengo 11. minutuan. Real Unionen erantzuna azkarra izan zen, Gapelete Kalahorraren defentsaren aldaratze txarra baliatu zuen bat eta batekoa ezartzeko markagailuan. 13. minutuan sartu zuen Irundarrak berdinketaren gola. Berdinketarekin batera neurketa berria hasiko zela zirudien, baina abia da berdinean jarraitu zuen. Kalahorrak izan zuen bigarren aukeran, bueno, ba, Vicente Martinez Losakek, ba, buruz utzitako baloia ez zuen alferrik galdu eta 2-1 aurreratu zuen berriz etxeko taldea 17. minutuan. Madrazok 3. gola, Jon Madrazok, gola egiteko abagunea izan zuen, jaurtik eta aldiz, ba, Real Unionen atearen alboko sarera joan zen. 4 minutu besterik ez ziren igaro, ba, talde txuri beltzaren goletik, bi aukera horiek, gola eta Madrazoren aukera, ba, suertatu zirenetik. Bueno, Aitor Zulaikaren taldeari zegokion jokoa jartzea, eta egin zuen pixkanaka metroak jantzizkion Kalahorrari, eta geldikako baloi batetik bi eta bikoa berdinketa iritsi zen, 35. minutuan. Arazoak izan zituen Kalahorraren aireko jokoa gelditzeko, egia da, baina paradoxikoa bada ere, ba, Alain Oiartzunen erdiraketa gozoa Carlos Braboren buruan erori zen, eta zuzenean atea ikusi zuen. Lehen zatian sufritzen jakin zuen, bitartean, ba, bigarren zatian neurketa bere ganatu zuen, merezi izan zuen garaipena, kala horra baino gehiago izan zen Real Union, eta bigarren zatiko azken minututan merezitakoaren saria jaso zuen. Hainbat aukeren ostean, kapeletek sakonean baloia bidalizion pasaden urteko goleatzaile nagusia izan zen Sergio Llamasi, eta gazteiztarrak lehen aldiz aurretik jarri zuen Real Union 2 eta 3 laurogeita laugarren minutuan. Neurketa itxi edota kudeatu behar zuen Aitor Zulaikaren taldeak, eta lehena egitea erabaki zuen. 88. minutuan Mikel Pradera areako jokalariek sartu behar duten gola egin eta norgehiagoka erabakita utzi zuen. Garaipen handia sailkapenean, 12 puntu lortu eta aurrera egiteko baita talde bezala azteko ere. La planillan irabaztea ez da gauza erreza, are gehiago etxeko taldea birritan aurretik jartzen baldin bada markagailuan, hori guztia gainartu zuen Real Unionek, bigarren zatian bikain egokitu zen zelaian eta talde handien modura bigolekin neurketa erabakita utzi zuen. Aitor Zulaikak pozik bukatu zuen neurketa, pozik jokoarekin, baita zenbait jokalarik erakutsitako mailarengatik ere. Teknikari azpeitiarrarentzat ostiraleko neurketa inflexio puntua izan liteke taldearentzat, eh? Bueno, hori aipatu zuen ostiraleko prentxaurrekoan. Entzun ditzagun kalahorrako neurketa bukatu eta minutu gutxira Aitor Zulaikak prentxaurrekoan bota zituenak. Lehenengo zatian joku gutxi eta gol asko, deskantzua oso ondo etorri zaigu, eta atxeden aldetik bueltan, hanik uste dute partidu nahi dugula, eta horren ondorioz irabazi dugula, gau polita, jokalari bantzatzago garrantzitsua, inflexio puntu bat, eta posgarria. Bai, nik uste dute lehen esan duen moduan, ez da? Lehenengo zatian, ez da moduan, maz golezke juego, eta atxeden aldean, bueno, gauza batzuk zuzendu ditugu, nik uste dut kalma mantentzen lagundu digula, kalma mantentzak lagundu digula eta nik uste dut jarrakozatian ondo ongarela eta partidua borregatik iratxe dugula. Baina esan diate Logroñon dagoela ospital batetan, sorbalda atera zaio, eta bueno, neskalaguna hemen zuen, eta bueno, badakit esku honetan dagoela, eta sorteriko onena opa dio berari eta lehenbailen rekuperatu da dira. Bueno, sorbaldaren kontua Carlos Bravok min hartu zuen, badirudi, bueno, ba, sorbalda irten zitzaiola aurrelari madrildarrari, eta tira, ba, esan dakoa, Logroñoko ospitalera eraman zuten, eta espero dugu, ba, datozen egunetan, ba, berreskuratzea, ahalik eta lasterren behintzat, eh? Bueno, entzun ditugu Aitor Zulaikaren adierazpenak, bide batez, eskerrak eman behar dizkiogu, gure kide den Gio Batista kazetariari, euskaraz galderak egitagatik, eta guri bidaltzeagatik, lan fina egiten du beti argaziak ateratzen, atzo galderak egiten ere ezen makali bili. Bueno, ba, gainera, hizkuntzari dagokionean hitz txar batzuk ere entzun behar izan zituen. Esandakoa, eskerrik asko ostiralean burutu zuen lanarengatik gure mesederako gainera. Eta behin Real Unioneko entrenatzailea entzun ostean, eguneko protagonistak entzungo ditugu, ostiraleko neurketan defentsako lerroan ezinbestekoa den. Bueno, ba, ezinbestekoa den Gorka Kijera, Soropillera itzuli eta neurketa biribila jokatu zuen. Atzean sendo eta aurrera egiteko joera ere erakutsi zuen Hernaniarrak. Itzuleraz eta taldearen garaipenaz mintzo zitzaigun, ba, atzelari Hernaniarra. Garaipen garrantzitsua, bai. Azkenen bi aldiz markagailua kontra jarri zitzaigun eta buelta ematea lortu genuen. Alde hortatik konfiantza hartzeko eta, ba, nik uste oso ondo etorri zaigun partidoa. Lehengo asteko garaipena oso importantea izan zen ratxa txarroi mozteko, eta azkenen lehenko asteko eta aztontako garaipenakin, ba, nik uste lau jornada hori galdu genituna segidan pixataztu da beste modu bat ikusi ezakegula temporada hori, bai, jakin da partio guztiko sozaiak izango jala eta ez bagaude maion baten ez deula puntu ikanateako. Ziken nik uste dala partidoa demostratziguna irabazteko gauzak ondo inbar diala, ondo defenditu bar dala, eta aurren efektiba deuki bar dala. Argi dau, kontuzan deuki bar deula, ezin deula permititu partidogo guztietan gola sartzea alde batetik, ez bat, ez bi, ez bestela azkenen ofentsiboki gauza asko obligatzeizu ondo itea da, beti etzea ongo atzoko maien hasik. Bai da, esan dezun bezala puntu inflexio bat, baino azkenen hiru puntu gehiago dira, eta hobetzen jarraitzeko balio izan bar dugu. Azkenen partido bukaeran sentsazionak, ez da? Partidoa jokatzen zuenen da bukatzeanen normalen emaitzak ingatzezea, gehatzean da hiru puntu lortu dituzula. Desdensoa markatzen zuen taldean aurka gaina, orduan desdensoai lau puntutxoa eta atzeizkiozu. Alde hortatik, ba, sentsazio oso honekin jutezea bestuariota. Hoi bai, orduk pasala, pixa fijatzezea nola jundan partidoa, beha ingolak nola izan dian, da harri dago ez da. Bi akats izan dia, preokupantena akats reinzidente diala, jornada askotan gertatu zaizkigu, jornada askotan kostatu zaigu golak antzeko akatsak, eta argi dau fija behar gehala ez gehiotan gertatzeko, ohalik eta gutxina gertatzeko. Bi golak zentrolateraletan datoz, ez bana izazten zeltan golen bate bai zentrolateraletati dator, ez da hit, bai dara zerbait behidatu behar deuna, golak aizezkigu kostatzen, da normalen golak iten baizkizue, ba, irabaztea gehiago kostatzea. Bueno, ba, entzun dituzue Gorka Kijeraren adierazpenak pozik, baina autokritika eginez ere bai, eta hori garrantzitsua da noski, izan ere, bueno, ba, bitalau garaitu arren, bueno, ba, errezegi sartu zituen Kalahorrak bigolak, eh? Bueno, beste atzelari bat, ostiralean, Kike Riverorekin batera erdialdean aritu zena, egizenar da, bera erdilari delarik, ba, azken bi neurketak garaitu ditu, Real Unionek. Kasualitatea izan daiteke, baina kasualitatea ez dena da, egizenarrek laneskerga egiten duela zelairetzen den bakoitzean. Atzo ere, kostata, bueno, atzo ez, ostiralean, baina Kike Rivero eta egizenar erdialdean nagusitu ziren, eta hein batean jabetza horretatik iritsi zen bigarren zatian Real Unionen hobekuntza. Entzun dezagun, bueno, zer dioen erdilari iruindarrak ostiraleko norgehiagokaren karira. Esan, garaipen oso hundia, ez? Oso hundia izan zen atzokoa, emaitzaren aldetik eta hori, etxetik kanpo izatearen gatik, ere bai. Eta bai, izan daiteke mugarri bat, zergatik gainera, hori, lau partido aldu ostean, hori, lortu genuen, arratsa austea Deportiboren kontra, partido oso zail batean, bari oso gogor baten kontra, eta ematen du bortzu hori eginda, urrengo partidoa, ematen du, kasi zaiagoa dela, ez? Zergatik berriro jarri bertzara, berriro hori, Kalahorrak asko sututu zigun, jarri bertzara beraien intensiadean, eta lortu genuen hori, partido ongi lehiatzea, eta partidoa aurrera ateratzea, eta hiru puntu oso garrantzitsuak, eta hori, hemendik aurrera, ten digute indarra jarraitzeko, ez? Jarraitzeko hor borrokan. Alde batetik oso pozik gaude atzoko garaipenaren gatik, etxetik kanpo hiru puntu oso garrantzitsu, eta gainera hori lau gol sartuta etxetik kanpo, zaila dela hori egitea. Baina bai dugula sentsazioa, bi gol horiek pixka bat errexik izartu zizkigutela, ez? Ez dakit, ez ziren akats individualak izan, baina bai sentsazioa oso erre sartu zizkigutela bi golak. Lehenengoa gratu daiteke, bereien aurrelaria bagenekien oso altura handikoa zela eta goitik oso indartsua zela, eta bueno, hori gratu daiteke. Baina bai lehenengo aldiz berdin du ondoren, bigarrena errexik izartu ziguten, eta hor pixka bat, buelta bat emamar diogu horri, ez? Pixka bat agresioago izan, defensiboki denok, bai aurrelaritatik atzelarietaraino, ez? Eta gero ekipoaren merito handia da bigarrena jaso ondoren bi eta batekoa golpe handi izan zela, buelta ematea, gure jokuarekin jarraitzea, eta ikusten genuen mina egiten ari geniola gure jokuarekin, eta jarraitzea eta azkenean partio horri buelta ematea asko esaten du ekiporengatik, eta meritua dauka. Eta Erralunen eta Kalahorraren arteko protagonistekin bukatzeko, Mikel Pradera aurrelariaren ahotsa entzungo dugu. Urte eta erdi golik egin gabe izan ostean, bueno, Kalahorraren aurkako laugarren gola aurrelari zaldibartarrak egin zuen. Gosearekin irten zen, aurrean lagun mina duen Lander Jurrebaso izan zuen, baina Pradera izan zen areako piztia Kalahorrako gauean. Garrantzitsua, Carlos Bravok denboraldian hiru gol sartu izana, eta Mikel Praderak lehen gola gauzatzea. Gainera, aipatu dugu Carlos Bravo minartu zuela ostiralean, beraz garrantzitsua izango da, datorren neurketei begira Mikel Praderak golak egiten hastea. Bueno, lehen gola, esan bezala Kalahorraren aurka egin zuen. Honen inguruan, honako hau da aurrelari bizkaitarrak aipatu ziguna. Jasane partio nahiko estua espero genuen, punto batera duden, eurak 8 punturekin, guberatzi punturekin, zelai oso zaila egiz esan, eta, neurketa esan bezala oso zaila, garrantzitsuena, partidoa zintzen moduen hasite, gure jokoa aitea lortu genduen, eta azkenien, iru puntuak, irunera ekartzea lortu dugu, ezta? Eta alde horretatik, oso pozik. Jasan denbora aurrelari batentzako, ba bueno, denbora asko, ez? Goli sartu barik egoteko, denboraldi sai aurrekoa eta bueno, aurten ba astiro jolasten hasi eta gogoekin egonaz ja gola sartzeko eta ba bueno, espero askoz gehiago beltzia, ez? Positiboa izango san bai niretzat eta bai ekipoantzako. Bueno, basan bezala Mikel Pradera bezalako aurrelari batentzat Kalaurraren neurketa hau ba inflexio puntua izan liteke denboraldiaren bilakarari dagokionean, baita taldearentzat ere, izan ere garaipena handia izan zen. Sailkapena erreparatuta azken bi garaipenekin Real Unionek 12 puntu ditu eta zertxobait usatu ditu jeitsiera postuak. Extremadura aurreratu du eta sailkapeneko erdi-erdian kokatu da 10. sailkatu bezala. Datorren jardunaldian larun batean 5etan Lezamanariko da Aitor Zulaikaren taldea, sailkapenean atzetik duen eta beti arerio zaila izaten den Bilbao Athleticen aurka jokatuko du. Bueno, asteburu honetan Bilbao Athleticek 3-1 galdu zuen Valladolid Promesasen aurka, zuzen ere, bigarren jardunaldian Real Unionek 8-2 irabazi zuen, bueno, irabazi zion Valladolid Promesasi. Futbolak emaitza gehiago ditu Bebidasoa eskualdean, 3. mailari dagokionez, Uritarra 1-4 mendean hartu zuen Beti Gaztek asteburuan, bueno ba, asteburu honetan 4-0 galdu du Amurrioren aurka. Josebara Rotetaren taldeak aukera paregabea zuen jeitsiera postutatik irteteko, baina porrot gogorra jasan zuen etxetik kanpo. Orezko regional mailan gizonezkoetan Real Unionen Arrobiko taldeak bolada kaskarrean jarraitzen du, Mondragonen aurka jokatu zuten larun batean etxetik kanpo eta 2-8 kontrako emaitzarekin bueltatu ziren Irunera. Sailkapenean azken aurreko da Egoitz Saiarren taldea eta honako hau adierazi dizigun. Esan za oso kaskarra den arren 2-8 galdu, egia esan sentsazioak onak izan ziren aurreko asteetan baino joko beagoa egin genuen eta egia esan taldea oso ondo konpetitu zuen Mondraren aurrean. Egia esan eurek talde sendoa, indartsua, erritmo handikoa daukate. Eta azkenian, ba bueno, egia da akats puntual baten ondoren oparitu genuela lehenengo gola. Ba, penalti oso inusente bat egin genuen. Eta ja, ba bueno, 15. minuturako marka joan atzatik ginen, da azkenian ba berriro remolkian, ez? Dena ala eta guztiz ere, ba esatzen zuena, nahiko ondo konpetitu zuen taldea, jakinda. Ba, hoxe joan den hastian 13 jokalarikin besteik ez ginen egon, ba lesioak zaudelako eta lehenengo taldea arekin ere ba jokalari pare juntzielako, baino bueno, ba aste honetan bation bat errekuperatuta ere, ba oraindikan baja desiente eta importante dauzkegu, ta orduan ba bueno, ba kostatzen ari zaigu 11koari jarraipena ematea, ezta hori nabaritu egiten da asko. Orezko regional mailan emakumezkotan Mariño Kostadarren aurka bana berdindu zuen eta Beti Gazteek bueno, ba denboraldiko lehen porrota jasan zuen 1-2 mendean hartu zuen Mastegin Zumaiakok. Bueno, jarraian Maria Diez Mariñoko jokalariaren adierazpenak entzungo ditugu. Nire ustez, emaitza partidua ondo laburtzen du. Lehenengo zatian Ostadarrek hobeto jokatu du, porteriara gu baino gehiago ailegatu direlako eta arrisku handiagoarekin. Horregatik, bigarren zatia 1-0 irabazten hasi dira, hasierako minututan falta bat sartuz. Bigarren zatian gu hobeto egon gara lehenengo zatian baino eta hori ikusi da Ostadarrek ez delako ia porteriara ailegatu. Gu bigarren zatiaren bukaeran beraiek baino fisiko gehiagorekin bukatu dugunez gola sartzea lortu dugu eta ia partidora buelta ematea lortu beste akzio batzukin. Partidoa bat bukatu da eta puntu banaketarekin pa konformatu behar gara. Gorengo mailako emaitzei dagokienez, emakumezkoetan 8-11 egurtu zuen Hondarribiak Orere eta Kafeak, gol askotxo egin zituen talde berdeak eta askotxo ere jaso Orere eta Kafeak. Dunboa Eguzkik ere garaipena eskuratu zuen 1-3 Aierruren aurka. Gizonezkoen txapelketari dagokionez, garaipen handia eskuratu zuen etxetik kanpo Hondarribiak, 8-4 jipoitu zuen gure txokoan, bestetik Dunboa Eguzkik bana berdindu zuen Santo Tomas Lizeoaren aurka. Eta azkenik, lehenengo regional mailan Behobiak 6-2 egurtu zuen Beti Ona, Marinok 3-8 mendean hartu zuen San Martzial. Boste eta 7 jokalarirekin Bidasoa nagusi izan zen ostiralean, Balonmano Ciudad de Logroñok ezin izan zuen Bidasoak inposatutako erritmoa jarraitu eta bi puntuak ez ziren Irundik mugitu, 31 eta 29 izan zen Ba, azkeneko emaitza, Leonen jasotako kolpeak itatu zuen Bidasoak, Jon Azkuek jokatu ez zuen egunean, Logroño bezalako talde baten aurka, 60 minutu sendo egin eta 2 puntu baliotsu eskuratu zituen EHF European Ligako ibilbidea hasi aurretik. Sierra ATP-an eta Julen Aginagalde eta Adrian Fernandez erasoan izan ziren irundarren jokalari garrantzitsuenak. Lehen zatiak fase ugari izan zituen, lehenean Bidasoa argi nagusitu zen, bikain ekin zion neurketari eta bi eta huts lehen errenta eta gero, Kaberoren bigolek 9 eta 4 aurretik jarri zuten etxeko taldea. Rubiñok mantendu zuen Logroño, 2 minutuko zigorrak iritsi ziren arte. Bidasoa birritan bi jokalari gutxiagokin jokatu eta Logroñok baliatzen jakin zuen. Huts eta 7ko partziala jasan zuen talde irundarrak, Dutrak hartu zuen Errioxarren gidaritzapena eta 14 eta 15 aurreratu ziren. Neurketa minutu batzuk gelditu behar izan zen, Artelekuko armaiak bat batean oztu ziren zale batek epilepsia kasua jaso zuenean. Denon onerako baita berarentzateren oski berreskuratu zen pertsona kaltetua eta norgehiagokak aurrera egin zuen. Neurketa berrekin zen eta talde irundarrak 7 jokalari grekin jokatu zuenean 3 eta 8 partzialarekin erantzun zion Logroñori. Neurketako agintea berreskuratu zuen Bidasoak, baita markagailukoa ere. Sierrak mantendu zuen lehen zatian Bidasoa eta Riverok jaurtitako azken segunduko jaurtiketari emandako erantzunarekin 18 eta 17 aurretik joan zen aldageletara Jakobo Kuetararen taldea. Bueno, Adrian Fernandez eta Kauldiren golek ireki zuten bigarren zatia eta 21 eta 18 ezarri zuten markagailuan. Lehen zatiaren antzera ondo hasi zuen bigarrena Bidasoak eta minutuak aurrera egin ahala, markagailuko aldea areagotzen joan zen. 25 eta 20 aurretik jarri zen talde irundarra, baita 27 eta 21 ere, Julen Aginagalderen 6 metroko lana bikain landu zuen Bidasoak, Logroñok ordea, ez zuen neurketa galdutzat eman eta gogotik saiatu zen markagailua iraultzeko. Gertu ibili zen, gol batetara gerturatzeko aukera izan zuen, baina Sierrak Kadarsoren kontraerasoari erantzun bikaina eman zion, eta neurketa erabakita utzi zuen 21 eta 29. Jon Azkuek ez zuen jokatu, ikusteke dago presofera bidaiatuko duen, bai, jada badakigu presofen dagoela, gero aipatuko digu Janpe Garokarenek zehaztapen guztiak, baina Kauldik ere neurketa jokatu zuen, neurketa ona gainera, minartu eta sentitu gabe, eta eguneko lehen gola egin zuenean sekula ez bezala ospatu zuen lehen gol hori. 4 egin zituen orotara. Neurketa bukatzerakoan berarekin hitz egin genuen eta honako hau adierazi zigun. Bueno, Kauldi, garaipen handia gaurkoa, Logroñori irabazi behar zaino eta gainera neurketa serioa jokatu du Bidasoak 60 minututan. Bai, nik uste behar genula, ez? Aurreko asteko leheneko partidu eta gero. Nik uste liga hasiera hontan, unidula partidu ona, partidu batzu bat dudakin bukatu duela, nik uste gaur rival oso fuerte den kontra, partidu oso serio indeula, bai hasieratik, bukaeraino, bi gole gaitik irabazio, baina bigarren zatia, bost gole gaitik jungea, nik uste oso partidu ona izan dela, eta oso gusta. Sí, goleko errentare izan du Bidasoak, baina egia da, neurketa guztian zehar, fase desberdinak egon direla, Bidasoak ondo ekin dio neurketari, gero, irauli du markagailua Logroñok, berriro ere zuek aurretik jarri zarete, eta azkenean, bigarren zatian nahiko eroso kudatu duzue markagailua, azkeneko minutuak arte. Bai, hori da. Nik uste izan dela partida lan partidua, gu hasieran bost goleko errenta hartu du, bai aurretik jarria, gero bigarren zatian gu berri zen aurretik, gertura dira bira, ja horri da, ostra, ja nerrioa hasia, baina nik uste oso oso azkenea duela, da azkenean hori da, garaipen oso oso garrantzitua. Lehen gola ondo ospatu duzu, boldaten zinen, txapelketara, aurrek urtean ez zinen zenuen lehiatu, lehenengo jardunaldi hauetan ere lesioak medio, lehenengo egunean kaleratzea medio ere bai, bazenuen hor zerbait eta lehenengo golarekin kitatu zera. Bai, aurreko urtean, ia sorte txarok ginen la horkatietik, bakuntza jaso nun, eta aurten zaten, agarra urten, ja txorkatietik ondo, ja partiduak jokatzen juten aizen, ritmo hartzen juten aizen, hasi nintzen, lehenengo partiduan roja, gero barzan kontramen tiro baten min hartu nun, beste 3 partidu galdu ditu, eta gila zan, nahiko zerreo pixka bat lurjota neon, lurjota ez da hitza, baina hori goguakin, berriz hartalekun jokatzeko publiko honekin, eta garregi da, lehenengo balia iritsi da izartu esan dela, ostra, azkenian ja pixka lasaitu nahi, da morrua pixka soltabete bai, eta ja, oso guztua. Eta azkeneko, galdera, Logroñok ere EHF European Liga jokatzen du, eta urrengo erronka bidasorena hori izango da, eta Tran Presov, berriro Europara bueltan neurketa handia, bueno, zeintzuk izango dire gakoak, ba bueno, maitza positibo bat Eslovakian lortzeko. Bueno, nik uste, ba, saiatu berdeula, ba, partidu serio bat iten, ondo defendiu, gaur defendiu den bezala, atakian, ba, bueno, pazientziakin, oso gorra diabeiek defentsa, eta, bueno, lasaitasunakin, ondo ataka, o, baloi gutxi galduz, eta nik uste, ba, ba, hola jokatzea du, gaur bezala jokatzea, ba, aukera asko betula. Egal batetik bestera, igaroko gara, izan ere Mikel Zabalarekin hitz egiteko beta ere izan genuen, Zabalak beti bezala golpare bat gauzatzeko gai izan zen, bizkortasuna eman zion Bidasoaren jokoari eta defentsan ere fin ibili zen. Neurketaz eta begibistan duen, bueno, duten, talde begisa, Tatran Presoven aurkako partiduaren inguruan galdegin genion, egaleko Eibartarrari honako hauek izan ziren bere erantzunak. Bueno, egia esan, Italian, pago... Partidu oso ona, ez, gainera hartalekun, bihar genuen Leonen gertatu zanen ondoren bi puntu hauek eta aurkari honen aurka, gainera, ez, aurkari baon baten aurka, eta hori zenten, bi puntu hauek etxian gelditzia, gainera hartalekun zegoen ambienteakin, ba, oso garrantzitsua zan. Orain aste artean Presoven aurkako partidua, ez, partidu gogorra, talde oso gogorra, Europako partidua beti oso fizikuak, oso kontaktu altukuak, ez, eta, bueno, Presofera goiaz, ia bi puntuak etxera alditxogun ekarri, eta aldeta irudi oberena ematera. Kaul Diodoriozolak eta Mikel Zabalak aste artean eta Tran Presov talde eslovakiarraren aurka jokatuko duten neurketaren inguruan zeu zerraipatu digute, Bidasoa jada bertan da, baina joan aurretik eta segulako bidaia egin ondoren, izan ere Irundik Loiura joan ziren, Loiutik Munitzera, Munitzetik Krakoviara eta Krakoviatik, bueno, ba, iritsi ziren Presofera. Bueno, ba, joan aurretik, Jon Azkuek onako aipatu du, talde eslovakiarraren inguruan, baita Bidasoak, EHF European Leaguean duen erronkaren inguruan ere. Ba, ilusio askokin, aurreko urteko arantzatxori kentzeko asmoz, eta berriz, ba, bi urte txapeldunen ligan bizi izan genuen, ba, ambiente hori, esperientzi hori bizitzeko goz. Tian ikuste taldia ondo daola, oso gogotsu, hasteko desiatzen, entrenatu oso onak egiten, eta bueno, taldea prest ikuste dut datorren nahi aurre egiteko. Talde gogorra, batez ere ba, Fuchs eta Plog ba, aurreko urtean badakigu ba, Final Four hortan egon ziala eta talde gogorrak izango diala, baina beste guzti baita, nik uste talde gogorra dakaula. Oso reto politia dakaula aurretikan eta saiatuko gabaldan puntu gehiena pilatzen. Bai, guretzako hartaleku beti izan da oso berezia. Hemen urte batzuk damak dizkiguno, ba, badakigu hartaleku eta Europa nola elkartzen dian, ze binomio politia elkartzen da hor barruan. Eta nik ikuste desiatzen gaudela berriz bizipen horiek bizitzeko eta Europako txapelketa bat ba hartalekura bueltan ekartzeko. Guk talde bezala eta kirolari bezala lehenik eta behin disfrutatu nahi dugu Europa ligontaz, baino argi da gauna da disfrutatzeko gehien disfrutatzean modua irabazten dela. Eta zentzu hortatik han baguk aldan puntu gehien apilatzen saiatuko geha eta babeintzat lehenengo fase hau pasatzen saiatuko. Bueno, ba, EHF Europan Ligaz ari garela eta Bidasoa Eslovakian dagoela aipatu dugularik guk bidean dagoen eta Antxeta Irratian oso maitatua den pertsona batekin egingo dugu konexioa, Jan Pegaro Karene, eguerdion, nondik harrapatzen zaitugu? Eguerdion, kaixo, zer modu, ba, bienatik, iritsi gara bertan, bien, orantxe bertan. Genara iritsi gara eta pausu bat izango da, ja, Bratislava bat gerturatzeko eta Bratislava batek zuzenean Presofera. Agizue, azte artean, bederatzea larguntzitan, han Bidasoa taldeak bere norriagoka jokatuko duela, Presofen aurka, eta ato badakigu eta zukere badakizu, aipatu duzu, bidai luze baten ondoren, ondo iritsi zirela, bueno, gauza beti, bidai kontuak ere dena kontutan hartuta, ba taldea pres dago, Jon Azkue bertan dago ere, ostiralean ezinezkoa, zuen lorrinaren aurka, baina bena, bidaia egin dut, preso zen dago, pres jokatzeko. Lehen norgoiagoka, Europako txapelketa berezionetan, eta bidazoa ba, logroñori irabaz zostean, ba, dago pres ja Europako kontua ba, jokatzeko. Bueno, Txingudi Radioren bidez neurketa jarraitzeko aukera izango duten zulek, Eskubaloia euskera zentzu nahi duten entzatere Antxeta Irratia izango da horien egoitza. Jean-Pierre, zer espero behar dugu bidasoaz EHF European League txapelketa honetan? Bueno, hasiera batean aipatu behar da lekua ezagutzen duela, eta hori bere garrantzia du. Zergatik esaten ditut hori, esan dut orain duela bi urte bertan egon ginen bidasoarekin, eta jokalari guztientzat ezberdina zen, dena berria zen, jokalari gehienak ez zuten parte hartu Europako txapelketetan, eta, bueno, bataio bat izan zen, denontzat alde horretatik, gehienentzat, alde horretatik. Eta, bueno, hori kontutan hartu behar da, ze eskarmentua Europan baliagarria da. Eta baliagarria izaten da lehen minutotan, azkenekoetan, atxeden alde inguruetan. Bueno, hori, zehaztasun guziak kontutan hartu behar dira. Eta ja jokalari hauek eskarmentua dute. Championsen ibilbidea txukuna baino gehiago egin zuten, eta hortik ondoren ere eskarmentua bai selekzioetan, gaztetxoen selekzioetan ere bai, eta alde horretatik hori lehen hausnarketa da. Nola bideratzen den taldea eta nola iristen den multzo fase honetara. Hori alde batetik. Eta gero, ba nola dagoen. Nola dagoen, ikusi genuen lorriaren aroka, ba taldea sendotu dela eta garaipena garrantzitsua eskuratu egin zuela talde on baten aurrean, eta azkenean ba talde fidagarri bat dela, eta Europak ba aldatzen duela ere bai, ba aldatzen du, eta jarreraren aldetik ez dago arazorik izango, leku egokia da garaipena eskuratzeko, ja garaipena eskuratu egin zuen Tatran presoren aurka, eta talde indartsuagoa zuen Tatarnek, eta gero Bilsoa beste alde batetik, ba nik uste dut ja abiadura gehiago izango dutela alde batetik Julen Aginagalde Rodrigo Salinasek eta Leo Renault. Ez dakit nola iritsiko den Jon Azkue, baina hala da guztiz ere, dena hori dena kontutan hartuta, uste dut abiadura gehiokin izango dela, eta abiadura hori eskatzen zuen Jakobo Kuetarak, Logroñori izan zen idunera erritmo hon batekin, baina Bidasoak erantzuna nazion. Eta Tatran Presoff da Bidasoak izango duen arerioa, lehena, ezaguna dute, aipatu zu, duela bi urte birritan gainera garaitu zuen Bidasoak Tatran Presoff, talde eslovakiarra, baina aldaketak izan dituzte, taldearen egituran, ja ez da duela bi urteko taldea. Ez, ba, bi jokalari garrantzitsu garai batekoa, Martin Staromski, Ademar de Leoneko jokalari handi bat, garai bere garai, en eslovakiarra, jokalari birdizko izarra handi bat, eta Javi Muñoz, bi egalariak, hori alde batetik, eta gero atezainak ezta ere. Nola nabaritzen da aldaketa hori? Ba, Patxeko, Brasildarra lehen lerroan, aritzen dena Iparrorratza alde batetik, Pavel Caballero beste alde batetik ere, eta gero Kolodeti, Brasildar atezaina, Nuno, galetik Sergio López Cuencako jokalarioia, bueno, talde ezberdina da, abiadura gehiago duena, baina defensa lanetan ere 6 eta 8 lerroan lana egiten dute, eta gero beste aldetik ere 5 eta batekoa egiten dute, baina hala eta guztiz ere aipatu behar da 5 eta batekoa erkin, ba hor Rodrigo eta gure agintariak Adrian Fernandez aukera izango dute, ba alde batetik bai Mikel Zabala alde batetik, Iñaki Cabero edo Kaldu Errezuela bilatzeko, eta hori asmatzen balin badute, 5 eta bateko defensa hori gaindituko dute. Beste kontua izaten da 6 eta 8koa, hor talde handitsua gogorra da, Rapex zuzen dute, kanpotik jaurteketa on bat duena, baina taktikoki esaten zuen eta aipatu zigun jaurtekotarak arazo batzuekin. Hala eta guztiz ere, bere eszenatokian, bere kiroldegian talde gogorra izango da, Zejaliga jokatzen dute, fizikoki indartua dira, eta alde horretatik, baina Europa ezberdina da, txipa aldatu behar da, baina aurten bidezoak duen abantaila alde horretatik, eskarmentua dutela, dute esango aditu handia direnik. Baina ara tauz ez ere Rodrigo, Julen Aginagalde, Jon Azkue, Joan Ledo, Sierra, eskarmentuko jokalaria dira. Eta hoi apetu dut, eta gero, bigarren maila batian ere Kaldi eta Jon Azkue, bere eskarmentua badute, eta ez dira berriak. Eta hoien inguruan, ba, Rodrigo bezalako jokalariak, edo pibote lanetan ere laguntza bete eskentzen Andru Arte eskarmentuarekin. Ben, nik uste dut, aldea eskibaro bila duela bidezoa, eta leku egokia izango dela, garaipen bat eskuratzeko, eta lehen garaipen horrekin, ba, Europako bidea ondo azteko. Ez dugu ahaztu behar, ere, Europa ez da helburu nagusiena aurtengoa. Mm-hmm. Ez dala, aurtengo helburu nagusia da berriz ere liga esatik jaso bal. Horregatik mm-hmm. aipatzen dugu hori, ba, barrunak hor jokatzen direlako, eta datorren urterako ba, begiratu behar balin baduzu, hor dagoela kokaturik ba, gehiena, eta erokeri bada horten aso baligakoa. Ikusi, markagailuak ikusi izan ditutu, Navak mm-hmm. nola garaipen askuratu zuen nengoen Puente Genilen, Navak gara inditu egin zuen Ademar Bidasoa, pero Ademar beste lekuetan erori egin da, Antekeran galdu zuen Logroño, ba, erokeri bada. Hori finkatu behar da, lehen bai lehen, Europako bidea eta txartela eskurtzeko, eta bero beste alde batetik, ba, Europan disfrutatu, talde handi bat, muzo handi bat dugu, alde horretatik, eta nik uste dut hori aprobetsatu derrela. Logroñoren garaipenaren ostean, eta iritsi den moduan, uste duzu Bidasoa beste aldarte batekin iritsi dela Eslovakiera? Noski baiet. Ez da gauza bera porrota baten ondoren jokatzean neurketa bat eta Europan, eta iristea Europara eta Eslovakiara eta ideia gaindituz, ba, Logroño gaindituta, ez du zer ikusirik, alde horretatik psikologikoki. Denok ematen dugu buruari, eta beti, ba, Ademarren aurka ba, sofritu zuen taldeak eta porrota latza izan da. Eta baino, bere ala, estali eginda hori, garaipen batekin. Kirola horrela da, goi mailako kirola horrela da, eta estali da nola garaipen batekin, eta garaipen on batekin Logroñoren aurreak. Taldea desorekatu egin zela biarratzatian azken bi minutuetan, baina zirra talduzan. Hori era epatu behar da. Eta Logroño bere kalitatea zuen. Alex Rubiño, nola zizten eta Dutra, eta, bueno, lana txukuna bete egin zuten, eta irauli egin zuten lehen zatian. Eta bera, soa galata usez ere, gainditu egin zituen eragozten guztiak, eta garaipen eskuratu egin zuen. Eko uste dut oso ondo iristen dela, une honetan, Eslovakiara eta Tatran. Bueno, ba, zertzela da guzti horiekin, bueno, ba, zure bidean jarraitzen utziko dizugu Jean-Pierre, eskerrik asko berriro ere gurean izategatik, eta, bueno, animo gelditzen zaizun bidai tarte horretan, bihar, bueno, gure hemen Antxeta Irratian partidua jarraitzen egongo gara, baina, bueno, ba, gaztelera zentzun nahi duenak, badaki, Txingudi Radio ere bere egoitza izan daitekela, Eskubaloia eta Bidasoren etxea baita Txingudi Radio. Eskerrik asko, eta ondo izan, Jean-Pierre. Eskerrik asko eta ongi izan. Futbolaren antzera Eskubaloiak emaitza gehiago utzi ditu asteburuan. Lehenengo maila nazionalean Ilkap Hondarribiak bigarren partidu jarraian galdu zuen, Isigas Urdulizen aurka jokatu zuen eta Aitor Etxaburuen taldeak 26 eta 28 izan zen azkeneko markagailua, galdu zuen 4 punturekin 8. postura jeitsi da talde Hondarribiarra. Nazionale hiru mailan albiste pozgarria eman behar dugu, Hendaiako estadioak 36 eta 19 mendean hartu baitzuen Oloron, 2 puntu berri eskuratu ditu talde Hendaiarrak eta 11 punturekin sailkapeneko 5. da dagoeneko. Gipuzkoako lurraldeko lehiaketetan, emakumezkoen lehen mailan Txingudi Zubide Derrek, bueno, ba, 30 eta 33 galdu zuen Elgoibarren aurka. Maila berean gizonezkoetan Ilkap Hondarribiaren bigarren taldeak 26 eta 28 galdu zuen Egia Kosko Tabernaren aurka, eta Txingudi Goibarrek 33 berdindu zuen Ordiziaren aurka. Azkenik, Gipuzkoako lurralde mailan, Txingudi bigarren mailan, bueno, ba, Txingudi Gozer Bergaran lehiatu eta garaipenarekin itzuli zen Irunera, 33 eta 27 izan zen azken emaitza. Ez ezagutzen ditugu ja da Hondarribia Gran Slama bereganatu duen bikotea. Arbe eta López nagusitu ziren ostiralean Hondarribiko jostaldi pilotalekuan jokatu zen deman. Bueno, ba, ez zuten lan erraza izan, erruz sufritu behar izan zuten Erkiaga eta Etxeto garaitzeko, lehen seta Arbe eta Lópezek 15 eta 7 bereganatu zuten, bigarrena Erkiaga eta Etxetorentzat izan zen 6 eta 15 eta azken setean Kale edo Baleko setean, ba, 5 eta 3 irabazi zuen Arbe eta López bikoteak. Bada, garaile berriak dira hauek, ba, Jaialai World Tour honetako Grand Slamean, Arbe eta López. Santiago Tarrak zaizak irabazi zuen eslalomeko Euskadiko txapelketa, Urbizietako kirolariek ekarri zuten gainera 20 domina, 6 urrezkoak, 6 zilarrezkoak eta beste 8 brontzeskoak. Pasaden larun batean ospatu zen Paueko kanalean eslalon olimpikoko Euskadiko txapelketa, proba hau maiatzean ospatzekoa zen, baina orduan ba, bertan bera geratu behar izan zen COVID-19 zela eta aipatutako txapelketan Santiago Tarra zaizak irabazi zuen taldekako selkapenean eta horrez gain Urbizietako kirolariek ekarri zituzten 20 domina, 6 urrezkoak eta 6 zilarrezkoak eta beste 8 brontzeskoak. Urrea lortu zuten Klara Olazabalek C1 seniorretan, Aritza Zantzak K1 juniorrean, Aitor Iriondok K1 hasiberrietan, Javier Arruabarrenak C1 hasiberrietan, Izar Garziak C1 hasiberrietan eta Asier Rodriguezek, Telmo Olazabalek eta Mikel Altunak osatutako hirukoteak K1 patruietan. Bebidaso eskualdeko kirol emaitzak errugbiaren berri ematen bukatuko dugu, lehenik eta behin Hendaiako estadioaren neurketaren emaitza zuenganatuko dizuet eta aurreko asteetan bezala porrota erdietsin duela aipatuko dut. Sailkapeneko lehenengoetarikoa den Zale taldeak bisitatu zuen Hondarraitzeko estadioa eta garaile irten ziren bertatik sufrituta, hori bai 22 eta 27 galdu zuen Hendaiako estadioak, garaipena eskuratzetik entsegu bakar batera geratu ziren Hendaiarrak. Eta porro batetik beste batera, Euskal Senior Ligako denboraldia hasi zuen larun batean Donostian Txingudi Rugby Klubak, duela astebete lagunartekoan aurkari izan zuten Atletico San Sebastianen aurka, lagunartekoan antzera talde bidasotarrak ezin izan zuen garaipena lortu, 46 eta 11 izan zen azken emaitza eta neurketako sentipenen inguruan Xabi Sánchez jokalariak hitz egingo digu. Aurreko partiduarekin alderatuta jarrera guztiz aldatu bagenuen ere, larun bateko partidua guztiz txuri urdina izan zen. Larun bat honetan, ligako lehenengo partidua jokatu genuen Donostian, Atletico San Sebastianen aurka, geure buruare akatsetatik ikasi genuela erakusteko eta demoraldi berria ondo hasteko gogo handiz. Bajak zirela eta ordezko gutxirekin joan ginen Donostiara eta hainbat jokalarik ere bere ohiko postuetatik kanpo jokatu behar izan zuten. Baina argi genuen aurreko partiduko txipa aldatzea funtsezkoa zela. Lehenengo 20 minutuak guztiz aztekoak izan ziren, baloia galtzen genuen bakoitzean Donostiarrek entsegu bat lortzen zuten. 31 puntuko ezberdintasuna lortarazi ziren lehenengo 20 minutuetan. Hala ere, guk gure maila mantendu bagenuen ere eta behaiek pixkanaka berantz egiten zuten ere, beste bi entsegu lortu zituzten atxeden aldia baino lehen. Bigarren zatia guztiz kontrakoa izan zen, guk gure lana egiten jarraitu genuen, beraiek pixkanaka fizikoki ere berantz egiten ari ziren, akatsak gero ez da maizago egiten zituzten, eta 46. minutuan txartel hori bat jaso zuten, eta hartaz 10 minutuz 14 jokalarekin egon ziren. 3 minutu geroago, zigor kolpe bat eman ziguten agetatik 21 metrora, eta oraingoan bai, Alejandro Lasak gure atzelariak zutoin artetik pasatzea lortu zuen, 43 eta 3. Bueno, ba, 4 minutu inguru ditu dalarik, Euskal Talde Nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere ezkar batean aztertu eta zuen ganatuko dizkizue. Eta Espainiar Estatuko lehen mailako futbol talde Euskaldunen jarduna errepasatuko dut jarraian, Errealak zein Osasunak bolada bikainan jarraitzen dute biek jardunaldi honetan lortutako emaitzekin. Errealak kopako gara ikurra, no? Eta bete batean ba, erakutsi ziote zion zalegoari, eta laurogeita mairugarren minutuan gaua biribildu zuen Lobete arrobiko jokalariak, bat eta huts mendean hartu zuen Errealak Mallorca. Osasunak ere garaipen handia lortu zuen Jagoba Arrasateren taldeak. Ez du mugarik, badirudi ez duela goia jo. Atzo Unai Emerik zuzentzen duen Villarreal taldea bat eta bi mendean hartu zuen. Etxetik kanpo Lucas Torrok aurreratu zuen lehen zatian Osasuna, bigarrenean Gerard Morenok berdindu zuen markagailua, eta laurogeita zazpigarren minutuan Tximi Abilak egin zuen azkeneko bi eta batekoa, edo bat eta bikoa kasu honetan, etxetik kanpo jokatu baitzuten. Alabesek gaur zazpitan jokatuko du Mendizorrotzan Betisen aurka, eta dakizuenez Athletic eta Real Madrilen arteko neurketa atzeratua izan zen Conmebol txapelketak zeudelako, eta Real Madrilek bertan jokatzen duten ba, jokalari ugari dituelako. Sailkapenari dagokionez Erreala da ligako liderra 20 punturekin, Real Madrilek baino neurketa bat gehiago duelarik, 17 punturekin Osasuna da 5. sailkatua, partio bat gutxiagorekin Athletic da 7. 13 puntu batu dituelarik, eta azkenik gaur neurketa jokatzeke ba, duen Alaves azkeneko azken aurreko sailkatua da puntu bakar batekin eta bi neurketa atzeraturekin. Bigarren mailari dagokionez orotariko emaitzak eskuratu dituzte euskal taldeek. Ostiralean Eibarrek bat eta huts irabazi zion liderra zen Almeriari. Stoikov izan zen berriro ere Armaginen golegilea. Bueno, larun batean Amorebietak ez zuen sortea aldeko izan, garaipena merezi bai, baina ezin izan zuen eskuratu. 2-3 mendean hartu zuen Kartagenak, birritan erantzun zuen talde murtziarrak Olaitxeak eta Larrazabalek eginiko golei, eta azkenean luzapenean 3. gola egin zuen Ales Gallarrek. Azkenik atzo Errealabek mana berdindu zuen Oviedoren aurka, Olasa Gazti eta Borja Baston izan ziren eguneko golegileak. Emakumezkoen futbolari dagokionez bi garaipen eta bi porrot erdietsi zituzten maila honetan ari diren taldeak. Alabesek huts eta bat mendean hartu zuen Madril, eta Athleticek berbera egin zuen Villarreal taldearekin 2-1 garaituz. Aldiz Errealak denboraldiko lehen porrota jasan zuen Levanteren partetik, 89. minutuan jaso zuen eguneko gol bakarra. Eibarrek ere 1-2 galdu zuen Betisen aurka. Pilotari dagokionez Peio Etxebarria zenoztarrak bigarren puntua batu zuen lauterdiko txapelketako ligaskan, kasu honetan Altuna 3. 22-18 mendean hartu zuen. Egun berean Eskurdiak, bueno, ba, urrutiko etxea baino gehiago izan zen, eta 15-22 garaipena erdietsi zuen Labriten. Bueno, atzo Bengoetxeak Elordiren aurka jokatu zuen Bilbon, eta Eskurdiak lortutako emaitza berdinarekin lehen puntua batu zuen Bengoetxea 6. Jardunaldi honetako azken dema Jaka eta Lasoren artekoa izango da Eibarko astelena pilotalekuan jokatuko duten neurketan. Errugbiari dagokionez Top 14 txapelketan Miarritzek Astreren aurka ere galdu zuen 28-20 izan zen azken emaitza. Miarriztarrak sailkapeneko azken postuan kokaturik daude, 8 puntu batu dituzelarik. Prodebi mailan ostegunean garaipena erdietsi zuen Abiron Baionak. Eskubaloian 32 berdindu zuen Anaitasunak Benidormen aurka, eta emakumezkoetan Superamara beraberak Paris 82 taldearen aurka jokatu zuen. EHF European Ligeko lehen kanporaketan 27 berdindu zuten, eta irekita utzi dute itzulerako neurketa. Eta bukatzeko saskibaloian Bilbao Basketek 85-80 garaitu zuen Urbas Fuenlabrada. Baskoniak 75-71 galdu zuen CB Kanariesen aurka. Emakumezkoen Endesa Ligan IDK Euskotrenek Casade Montzaragozaren aurka 76-79 galdu zuen. Araskik ere 78-81 galdu zuen Sedis Basketen aurka, eta Lointek Gernikak 77-60 ezin izan zuen Valentzia Basketekin. Porrotak denak. Azkenik urrezko LEB mailan Iraurgik 86-91 galdu zuen Forza Lleidaren aurka, eta Akuntza Gipuzkoa Basketek 18-3 sartu zituen egunean, 89-89 irabazi zion Valladolidi. Bueno, eta ordu bete daramat jadanik, bebidazo eskualdeko kirola zizketan, baina saio honenak ere gaurko zegindu, gaur agur esateko unea iritsi zait, baina honen aurretik berriro ere gogoraraziko dizuegu, irubebikoitzakiroletik.eu satarian, gaurko kiroletik saioa berrentzun, eta beste hainbat albiste irakurtzeko aukera duzuela. Gogoratu, bihar ere, 9ak laurden gutxietatik aurrera Antxe Terratian Tatran Press Off, eta bidazoaren arteko emankizuna zuzenean, eskein eskainiko dizuegula. Beraz, gorde biharko hitzordua eta, bueno, ba, anima dezagun denak denok guztiok, ba, bidasoa EHF European Ligeko lehen jardunaldi honetan. Bitartean, ondo hasi dezazuela astea eta ondo segi. Voglio vederti danzare.